होए मजबूर होए दूर होए मजबूर होए पामे टूट के चूरो चूर होए मेरे दिल दे हले तक तैनू पौन लई एक आस सैक दिए हले तक तैनू पौन लई मेरी जान सैक दिए दिन रात सैक दिए पर ही जावणगे हर पल खुशियां वाले दिन कदे तावणगे कोरे कागज उत्ते ता रंग पर ही जावणगे हर पल खुशियां वाले दिन कदे तावणगे खाबां दे विच नित आके तू रवे टैक दिए हले तक तैनू पौन लई एक आस सैक दिए हले तक तैनू पौन लई मेरी जान सैक दिए दिन रात सैक दिए निजाम पूरी कीती चंगी मंदी दे काले कई कारण ने कहंदे रजा मंदी दे तू चेते फुल निजाम पूरी हुन चंगी मंदी दे इश्क च हो गए फेल ए गलती दिल न लायक दिए हले तक तैनू पौन लई एक आस सैक दिए